Η 79η σούρα, Εν-Ναζιάτ, αυτοί που αποσπούν σε 46 εδάφια εν Μέκκα. Bismillahir Rahmanir Rahim. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου. Wan-Nazi'ati Ghorqa. Ορκίζομαι στους αγγέλους που αποσπούν τις ψυχές των αμαρτωλών με βία. Και σε αυτούς που ευγενικά τις βγάζουν από αφοσιωμένους δούλους. Και σε αυτούς που γλιστρούν και κολυμπούν στους εθέρες με τις παραγγελίες της ευσπλαχνίας. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا που προχωρούν βιαστικά σαν σε αγώνα δρόμο. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَا και που τακτοποιούν τις διαταγές του Κυρίου τους. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةَ την ημέρα που η γη θα σύεται όταν η σάλπιγγα ηχήσει για πρώτη φορά. تَتْبَعُهَا الرَّاجِفَةَ ακολουθώντας και άλλος σεισμός όταν η σάλπιγγα ηχήσει για δεύτερη φορά. Οι άπιστες καρδιές αυτή την ημέρα τρέμουν από πανικό. Με χαμηλωμένα τα μάτια εκείνων που έχουν. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. Λένε τώρα, μα πώς θα επανέλθουμε πραγματικά στην πρώτερη μας κατάσταση. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. Πώς, εφόσον θα έχουμε γίνει σάπια κόκαλα. قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةً. Λένε τότε, σε αυτή την περίπτωση θα πάει χαμένη η επιστροφή. Και όμως στα αλήθεια θα είναι μια μονάχα αναγκαστική κραυγή από τη σάλπιγγα. Και τότε να τους που ολότελα θα ξυπνήσουν άγρυπνοι στη γη. Hal ataka hadithu Musa. Μα δεν σου ήρθε η ιστορία του Μωυσή. إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. Όταν τον φώναξε ο Κύριος του στην αγιασμένη κοιλάδα της Τουβά. اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. Πήγαινε στον Φαραώ, γιατί είναι παραβάτης έξω από τα όρια. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى. Και πες του, μήπως θα ήθελες να εξαγνιστείς από την αμαρτία. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. Και να σε οδηγήσω στον Κύριό σου που όμως πρέπει να τον φοβάσαι. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ. Και του έδειξε ο Μωυσής το μεγάλο σημείο, το θαύμα. فَكَذَّبَ وَعَصَى. Αλλά ο Φαραώ το απέρριψε και παράκουσε την οδηγία. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى. Έπειτα γύρισε την πλάτη του και αγωνίστηκε σκληρά κατά του Αλλάχ. فَحَشَرَ فَنَادَى. Έπειτα συγκέντρωσε τους άντρες του, έκανε μια ανακοίνωση. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Λέγοντας, είμαι ο Κύριος σας, ο ύψιστος. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Ο Αλλάχ όμως τον πήρε τιμωρώντας τον και τον έκανε παράδειγμα για την μελλοντική και για την πρώτη αυτή τη ζωή. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى. Βέβαια, σε αυτό υπάρχει μια διδακτική προειδοποίηση για όποιον φοβάται τον Αλλάχ. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. Μήπως, τάχα, είναι πιο δύσκολη η δημιουργία σας ή του ουρανού ψηλά? Ο Αλλάχ τον έχει κτίσει. Ρφα'α σαμκαχα φασαουάχα. Ύψωσε ψηλά τη σκεπή του και του έδωσε τάξη και τελειότητα. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. Πρίκησε με το σκοτάδι τη νύχτα του και έβγαλε τη λαμπρότητά του στο φως. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. Μετά από αυτό άπλωσε τη γη. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. Από τη γη έβγαλε το νερό και τα βλαστάρια της. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا. Και στερέωσε τα βουνά. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Για χρήση και απόλαυση δική σας και των κοπαδιών σας. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Γι' αυτό σαν φτάσει το μεγάλο περιστατικό που θα κατασυντρίψει. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. Την ημέρα που ο άνθρωπος θα θυμηθεί όλες τις προσπάθειές του. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Και η φωτιά της κόλασης θα φαίνεται καθαρά για όποιον βλέπει. فَأَمَّا مَنْ طَغَى. Τότε όποιος είναι παραβάτης. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Και έχει προτιμήσει τη ζωή αυτού του κόσμου. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Η διαμονή του θα είναι η κόλαση της φωτιάς. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Ενώ για όποιον φοβάται να σταθεί μπροστά του Κυρίου του το δικαστήριο και έχει συγκρατήσει την ψυχή του από τις κατώτερες επιθυμίες. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Η διαμονή του θα είναι ο παράδεισος. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. Σε ρωτούν για την ώρα, πότε θα είναι ο ορισμένος της χρόνος. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا. Πώς μπορείς εσύ να γνωρίζεις το διορισμό της. إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. Στον Κύριό σου και μόνο ανήκει το τέλος που ορίστηκε για αυτή. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا. Εσύ δεν είσαι παρά ένας προειδοποιητής για όποιον την φοβάται. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. Την ημέρα που θα την δουν θα είναι σαν να έχουν παραμείνει στον τάφο ένα μονάχα μέρος του δειλινού ή το πιο πολύ ένα μέρος στο επόμενο πρωινό.